online i zamów dostawczego Mercedesa już dziś. Ilość samochodów w ofercie jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O przebiegu szczepień w Polsce rozmawiali goście Śniadania w Trójce. Podczas mrozów zwracajmy uwagę na osoby potrzebujące pomocy, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Tatrach lawinowa trójka, w Beskidach dwójka, a w Bieszczadach jedynka. Ponad 410 tysięcy osób zostało od wczorajszego wieczora zaszczepionych na COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj seniorzy z grupy 80+ zapisują się na szczepienie. Program działa, mówił w Śniadaniu w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Od samego początku mówiliśmy, że będzie Narodowy Program Szczepień realizowany w pewnym harmonogramie i od samego początku mówiliśmy, że szczepienia będą realizowane wedle starszeństwa, czyli od najstarszych do najmłodszych, czyli od 80-latków, potem 70-latkowie, potem 60-latkowie. Wszystko jest w porządku. Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski uważa, że w programie szczepień pojawił się chaos, a błędem jest nieszczepienie nauczycieli. Nie rozumiem realizacji badań przesiewowych bez realizacji szczepień nauczycieli. Mówimy o nauczycielach, których w grupie 1-3 jest około 100-120 tysięcy. Można było ich zaszczepić. Prezydent nie ma większych zastrzeżeń do programu szczepień, mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dla niego priorytetem, tak jak zresztą mówił to wielokrotnie, jest w pierwszym rzędzie, tak jak to zostało ustalone w Narodowym Programie, grupa zero, czyli służba zdrowia, a później ci najsłabsi, najbardziej zagrożeni, a później z kolei ci najbardziej potrzebni. Pod adresem szczepimy się polskie radio 24.pl można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące szczepień w Polsce. Powrót do planowych dostaw szczepionek w przyszły poniedziałek zapowiada koncern Pfizer. Wczoraj pojawiła się informacja o zmniejszeniu dostaw do unijnych państw, w tym Polski, ale już wczoraj firma zapewniła, że zaplanowane dostawy w pierwszym kwartale zostaną zrealizowane. Koncerny tłumaczą opóźnienia koniecznością wprowadzenia modyfikacji w fabryce, tak by w przyszłości możliwości produkcyjne były większe. Początkowo mówiło się o przerwie produkcyjnej w belgijskim zakładzie Purs, który potrwa 3 tygodnie i zmniejszonych w tym czasie dostawach. Teraz firmy informują, że przerwa w dostawach potrwa tylko 9 dni i 25 stycznia powrócą do pierwotnego harmonogramu dostaw. W połowie lutego natomiast rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów. Plan na pierwszy kwartał zgodnie z obietnicami zostanie zatem zrealizowany. W drugim większa liczba dawek szczepionek ma dotrzeć do odbiorców. Komisja Europejska, która negocjowała z firmami Pfizer i BioNTech w imieniu unijnych krajów, zakontraktowała dostawy 600 milionów dawek. To największa umowa, którą Bruksela podpisała z firmami farmaceutycznymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podczas mrozów dbajmy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też osób w naszym otoczeniu, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o zwrócenie uwagi na osoby starsze, bezdomne i te, które mogą potrzebować pomocy. Pamiętajmy o numerze 112. Podczas silnych mrozów należy ograniczyć wyjścia z domu, dodaje rzeczniczka centrum Anna Damkiewicz. Jeżeli wychodzimy, pamiętajmy o tych zasadach, no przede wszystkim właśnie o odpowiednim ubraniu, o tym, żeby uważać na drodze, jeżeli prowadzimy samochód, pamiętajmy o tym, że naprawdę drogi mogą być śliskie, warunki mogą być trudne, żeby jednak nie przyspieszać, dostosować prędkość do tego, co się dzieje na drodze. Anna Adamkiewicz przypomina też, by nie rozgrzewać się alkoholem. W Bieszczadach śniegu jest miejscami na ponad metr. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, mówi Jerzy Godawski z GOPR. Puszczyka górnych i wcisnej jest 30 centymetrów śniegu i to tak naprawdę na warunki bieszczadzkie zimowe, no to tego śniegu jeszcze jest mało. W wyższych partiach też szacujemy, bo to ciężko jest zmierzyć pokrywę śnieżną na połoninach, bo wiatr przewiewa, ale jest około 30-40 centymetrów śniegu na połoninach, czyli ciut więcej niż na dole, a w miejscach nawianych jest do 1 metra, czyli w górach już mamy warunki zimowe. Miniona doba była spokojna dla ratowników z beskidzkiej grupy GOPR. Jak mówi Maciej Stanisławski, nie było żadnego poważnego wypadku. Ratownik odradza jednak górskie wycieczki. Jest trudno, bardzo trudno w tej chwili, widoczność ograniczona. Ratownicy ze stacji podają, że 200-500 metrów 50, czasem w niektórych miejscach śnieg bardzo intensywnie pada przez noc, około 10 centymetrów, szlaki na pewno nie będą przetarte. W Tatrach z kolei lawinowa trójka, Andrzej Maciata Stopr mówi, że w górach jest zimno. Termometry na Kasprowym Wierchu pokazują minus 19 stopni. Sypie śnieg, w wielu miejscach już wieje wiatr, ten wiatr się zmaga, więc temperatura odczuwalna będzie w okolicach minus 30 stopni, więc my byśmy polecali, żeby po prostu odpocząć od tych gór i poczekać na poprawę pogody. Jak dodaje Andrzej Maciata, dziś spacer nawet najpopularniejszymi dolinami może okazać się trudny. To był serwis Trójki.

dobry. W tytule i refrenach pojawiała się abuelita, czyli babunia, która podpowiadała swojemu wnusiowi: Cuídate mi nietecito de las mujeres. Jako kobieta mówiła mi, mówiła mu, przepraszam, mu. Freud niech śpi dalej, mu mówiła. Uważaj, wnusiu, na kobity, na baby uważaj, bo wiesz, co ci zrobią. Obwiną wokół palucha i krew ci stanie w palcu i ci odpadnie, a potem ręka i dalej jeszcze ci do kieszeni sięgną, a potem cię wyrzucą na rów. Consejo viene el viejo, tak też śpiewali, że od starców się człowiek wiele może nauczyć. Proszę Państwa, to była przypominajka i następna pioseneczka też będzie przypominajką, gdyż nadchodzą Dzień Babci i Dzień Dziadka i należy pamiętać z wyprzedzeniem. Gdybym zrobił audycję za tydzień na ten sam temat, to bym Państwa tylko irytował, gdyż ojejciu, rzeczywiście przegapiłem. Nie chcemy takiej sytuacji, a zatem przypominam Dzień Dziadka i z tego tytułu nadchodzi Canción pa abuelito. Mi abuelito. Pięknie. Pieśń dla dziadka. Radosna, pełna miłości, ale jeszcze pełna mądrości. Latynos o starcach pamięta. W piosence pojawiła się prośba o bendición. Do starców, do staruszków, do siwowłosych przychodzi się z prośbą o błogosławieństwo w ważnych sprawach, na przykład przed pójściem na egzamin. I tam w Ameryce Południowej staruszka nakłada ręce na swojego wnuka albo prawnuka i go błogosławi przed egzaminem na przykład, tak. I poza wyrazami miłości w piosence do dziadka pojawiło się tu defendiste siempre el honor, czyli pamięć o tym, że dziadek zawsze honoru bronił. I na wojnie stawiał w obronie honoru, ale i na zwykłej zabawie wiejskiej w obronie honoru kobiety. Con tus palabras me fortifico. Twoje słowa, twoje porady mnie umacniają na duszy, na sercu. No dobra, i w tym kontekście teraz państwo sobie myślą, no tak, nadchodzę dzień babci, dzień dziadka, co ty kupić, co im dać, no. Butle lekarstwa na serce kupię, takie na święta dawali w takich kolorowych, wielkich pakietach, kupię taką butlę. Proszę państwa, bzdura. To należy kupić to, czyli tę butlę, bez okazji, lecz z codziennej troski. A z okazji święta, z okazji miłości do dziadka czy babci, trzeba zafundować to, co dziadek lubi najbardziej, a już mu teraz nie wolno. No na przykład skwarek mu nie wolno. To kup mu skwarek, cały garnek. Chicharrones. Se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Y dice así, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharrita. Chicharrones, mariquita, papita frita. Él le vende a la jovencita y le vende a los varones. Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones. Y tú ves chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharritas, chicharrones. Mariquita, papita frita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chicharrones. Él le vende a la jovencita y le vende a los varones. Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones. Tú ves chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Se compran la chicharrita, se venden los chicharrones, se comen las mariquitas y las papitas fritas. Chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharritas, chicharrones, mariquita, papita frita. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Papita frita, ziemniaczki z tłuszczem, ze skwarką i z cebulką, żeby tak mi po brodzie ciekło. Dziadek marzy, dajżesz mu tych skwarków. kwar, nawet jakby go wątroba miała kopać potem przez dwa dni. On jest przyzwyczajony, bo ona go kopie i przed, i po dniu dziadka. Więc dziadek jest oswojony z kopaniem wątroby, a skwar jakby zjadł. Dziadków traktujemy znowu tak jak dzieci. Tego nie wolno, dziadek niech nie je. Gdzie dziadek sięga tu po szpirkę i po flaszeczkę? Gdzie po flaszeczkę? Nie wolno, bo się dziadek pochoruje. A dziadek jak dziecko, jak mu zabraniają i im bardziej, tym bardziej by nabroił, więc zabierz dziadka do knajpy, do której chodził 20 lat temu i niech się spod lady bimbru napije, czy co tam lubił. One more for the road, to jeszcze jednego przed śmiercią, chociaż nawet jakby mnie ta wątroba miała zabić. Guitars in the cases, put those cases on the truck, drive that truck on to Memphis, to those guitars back up. What we really love is playing, rolling, never slowing down, but tonight I feel like staying. To jeszcze strzemiennego na druskę i na drugą nóżkę, a dziadek potrafił mieć nóżek z 8 nawet. Takie są dziadki nasze. Proszę państwa, kochamy swoich dziadków, tak? To ładnie bardzo, ale chciałbym postawić pytanie i niech sobie je każdy postawi przed lustrem samodzielnie potem. W jakim konkrecie się ta wasza miłość wyraża? W jakim konkrecie, a nie prezencie? Czyli co robisz z powodu tej miłości? No bo na przykład można by dziadków zasypywać pytaniami, można by ich molestować, zawracać im głowę wszystkimi drobnymi sprawami, które mamy. I dziadkowie, paradoks, ucieszą się. Każda inna osoba, przyjaciel, nasz mentor, nasz szef, nawet ksiądz w konfesjonale, może się trochę irytować, jak mu tak będzie się głowę zawracać, a dziadek nie. Dziadkom najczęściej za mało zawracamy głowę, a oni nas mogą przecież uczyć. Jeszcze to mogą, bo to nie wymaga ruszania się, chodzenia daleko. Mogą nas pouczyć, jak sobie żyć, jak sobie radzić z każdym kłopotem duszy, serca. Uczą nas też, jak umierać. Ze skwarką na brodzie, z błyskiem w oku, z przytupem. Młodzi się boją śmierci, często ją wypychają gdzieś, a starzy już się nie boją. I to jest najciekawsza i cenna bardzo wiedza na temat życia. Od starców to weź. W Ameryce Łacińskiej mężczyźni, tak jak wszędzie na świecie, umierają wcześniej niż kobiety. I pojawiają się tam takie piosenki przedśmiertne, jak ta. Un vestido bonito. Słuchaj, ja to umrę przed tobą, wiesz, no tym bardziej, że ty miałaś naście, a ja miałem dzieścia. Jak umrę, to proszę cię, żadnych czarnych sukienek, tylko tę czerwoną z ramionczkami, którą lubiłem najbardziej. Steve! que te sepa coser. Yo busco una modista que te sepa coser. Oh, oh, oh. Máquina landera. Oh, oh, oh. Pa bailar con ella. Oh, oh, oh. Máquina landera. Oh, oh, oh. Pa bailar con ella. Yo busco una modista que te sepa coser. Yo busco una modista que te sepa coser. No, zatańczyła mu w czerwonej. I jeszcze była orkiestra i dobra wyżerka była nad tym grobem. A skąd się bierze miłość do ojczyzny? Z dziadka, z pradziadka, z miłości osobistej do przodków, do najbliższych przodków. No jak jeden dziadek nam opowiada, jak to piechotą wracał z Syberii do ojczyzny i opowiada szczegóły tego marszu, to potem my kochamy tę ojczyznę. A jak drugi dziadek przyjechał w ruskim czołgu i jeszcze nie umiał po polsku wtedy i o tym wstydliwie nie opowiada, to nie kochamy ojczyzny. I teraz właśnie taka piosenka. Meksykańska piosenka, którą wszystkie dziadki śpiewają przed śmiercią. México lindo y querido. Ona opowiada historię kogoś, kto na wszelki wypadek zastrzega przy znajomych, jak wszyscy są dookoła. Jak tu stoimy przy tym kontuarze. Jesteśmy na Saksach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Gdybym ja tu umarł, to panowie, wieziecie mnie do domu, że niby usnąłem po flaszeczce i proszę mnie zakopać w ziemi przodków. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entierren en la sierra al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Z maila. Panie Wojtku, stoję przy pracowaniu i od tych gorących rytmów tyłek mi się kołysze w prawo i lewo. Zastanawiałem się kiedyś, czy wolno tego słowa użyć na publicznej antenie, no ale skoro dama używa w oficjalnej korespondencji do obcego mężczyzny, to chyba wolno. No więc kołyszę mi się na prawo i lewo i nijak nie potrafię skupić się nad tymi pieluchami, co je usiłuję naprasować. Myślę, że moje dwa małe klony, Filip i Malina, będą pierwszy raz dziadkowi i babciom oraz prababciom składać życzenia i że w takim można zawrzeć wszystko, co by się chciało, czego by się chciało im życzyć. A mąż kręci tyłkiem na prawo i lewo przy mopie. Wszystkiego najlepszego państwu życzę i rozmów z dziadkami. Bo tak, jak człowiekowi ciężko, albo jak nie ciężko, ale się spodziewa, że mogą nadejść ciężkie czasy, to idzie do dziadków, siada na kolanach, albo jak już za ciężki, to na fotelu obok i prosi o bajkę. Na przykład taką. Grandpa, tell me about the good old days. Dziadku, opowiedz o tych starych czasach, kiedy mężowie na przykład nie przychodziło im w ogóle do głowy, żeby zostawić żonę i dzieci i se wziąć młodszą. Grandpa, tell me about the good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people kept, not just something they would say. Families really bow their heads to pray, daddies really never go. Tell me about the good old days. Grandpa, everything is changing fast, we call it progress, but I just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past, then paint me the picture of long ago. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people kept, not just something they would say and then forget. Families really bow their heads to pray, daddies really never go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziadkowie uczą jeszcze, jak być damami i kawalerami w starym, dobrym stylu. Pamiętam, w listopadzie byłem w miejscowości Oaxaca i na ryneczku wieczorami gromadzili się z naszego punktu widzenia starcy, już nawet nie staruszkowie, starcy, no po prostu na oko po 110 lat, ledwo chodzący, skrzypiący tu w kości i tam w kości, i prostowali się pięknie w tańcu i prowadzili się drobniusieńkimi kroczkami, bo już noga nie pozwalała postawić stopy dalej niż centymetr od tego miejsca, gdzie jest teraz. Ale mimo tego, że to był tylko centymetr i taki drobniutki ruch i jej i jego w zgodnym tańcu, i te poprostowane kręgosłupy i brody zadarte wysoko, i wszystko w rytmie muzyki. No mimo, że to był tylko centymetr ruchu w prawo i w lewo i skrzypiący, to wyglądali jak królowie w tańcu. Esos versos, su amor le confesaba, su vida le ofrendaba con eterno fervor. Antiguamente la mujer conservaba las flores disecadas en cartas de su amor, y cual tesoro con cintas las ataba, por siempre las guardaba dentro del tocador. En el pasado, así yo te quiero, yo seré tu dama, yo tu caballero, como aquellos tiempos de capa y espada, yo seré tu caballero. Ardiente y soñador, con elegancia, con gracia y cortesía, nacía la fantasía sublime del amor. Antiguamente la mujer escuchaba, romántica extasiada, la voz de un trovador, ruborizada, fragante, emocionada. De ilusión, como en el pasado, así yo te quiero, yo seré tu dama, yo tu caballero, como aquellos tiempos de capa y espada, yo seré tu caballero. jeszcze jedna scena taneczna. Playa del Carmen, klub kubański, orkiestra żywa i wchodzi taka para, okazało się potem, że z Kanady. Dziadkowie, ewidentemente dziadkowie, ale nie pradziadkowie. I po prostu przytuleni tańczyli nie w takim rytmie jak teraz się tańczy, tylko tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Nie dam, tu ręka, tu noga, wszystkie mózg na ścianie. Tyle w tym było miłości. Zabierz dziadków swoich na tańce i popatrz, jak oni tańczą. Kiedy już się nie mogą ruszać tak, tylko mogą się ruszać tak. Tyk, tyk, tyk. Tak tyka miłość. Tyk, tyk, tyk. Castellano, que bueno baila usted. Castellano, que bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Pięknie tańczyli. Może i wasi pięknie zatańczą. Moi już tańczą na chmurach. Cała czwórka. Została pamięć po dziadkach. Ciekawe, co państwu zostało po dziadkach. Mnie zostało w pamięci szklane oko dziadka Antoniego. Psotny chichot babci Łucji. Słój z pijawkami dziadka Franka. I słowo Wojtuś wypowiadane z troską, ale i miłością przez babcię Władzie. A co ty, człowieku, ocalisz po swoich dziadkach? Może tak, zamiast brać dla wnuków imiona z seriali, daj im imiona dziadków. Antoś, ty masz imię po dziadku. Łucka, Franek, Władzia. Ty też jedno, drugie, trzecie, czwarte. Wszyscy macie imiona po dziadku, po babci. Jak państwo tak zrobią, to będzie łatwiej wychowywać dzieci, bo będą miały punkt odniesienia. A teraz idziemy do Pana Boga za piec. Czarne ludy z Karaibów mówią jak u Pana Boga na kolanach. I słowo baba znaczy tata, albo powtórzone, podniesione do potęgi baba, baba oznacza Boga. Baba, baba może oznaczać dziadka, babcie, dalekich przodków. Baba, baba, Bóg i te wszystkie babcie i dziadkowie u Boga. Ngibawa wangu